ยะธาเมโคภวสติเมื่อมันตั้งหายไข่ตั้งท้องแล้วจะนั่งนุ่งอยู่นานแค่ไหนก็ตามเมื่อเมฆร่ำร้องโคลนคางฝนหลั่งสายฝนลงมาเมื่อนั้นไข่มันจะออกจากท้องได้หมายความว่ามันจะถือพาคาท้องเดินได้เว้ยคันฟ้าห้องฟ้าไข่พักตูเดินสามเลยเนาะแทนว่าเดินสามออกมาสามค่ำเนาะฟ้าไข่พักตูเป็นบอกก็มีปากหน้ามีหุ่นขี้เขาว่านะนะมาความป้องตัวว่าไม่มาท้องแวบนะนะเมื่อนั้นมันจะไข่ฟ้าห้องมันมีตัวผู้เลยนกยางมันมีท้องมันเป็นฟ้าห้องเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ฟังไว้พ่อจะฟังมันแล้วก็จะมีทุกข์บอกว่ามันมีทุกข์ตอนเคยได้ยินหรอได้ยินปะไอ้นี่เลยเพราะอาสุตังสุตังเขาเป็นแล้วบัดฟ้าห้องแล้วมันสิตั้งอันใครมันสิใครมันสิใหญ่ได้ปะเนี่ยโดนขันปีเลยฝนนานตกเดินหกกับตกเต็นเจ็กกับตกมันสิตั้งอยู่นั้นเป็นปียาวะเมโคปวัชติภาระโตปริมุจติยาวะเมโคปวัชติภาระอนักหน่วงอยู่ในท้องของมันก็จะหลุดพ้นต่อเมื่อมหาเมฆร้องร่ำคร่ำครวญฝนหลั่งสายฝนลงมาวันนั้นจะคลอดลูกเป็นอย่างเพิ่นๆอย่างว่าจังซี่พระอุบาลีเป็นอย่างเราจะว่าจังซี่เราว่าไปไกลกว่านั้นขอว่าแต่ท่อนี้ขอว่าไปไกลมันหนาวมันดนขอว่าภาษาไทยให้ฟังเราก็เหมือนไก่เราก็เหมือนนกกระยางตั้งไข่เมื่อฟ้าร้องเมื่อเมฆร่ำร้องและเราจะเหมือนนกกระยางได้คลอดไข่คลอดลูกออกมาเมื่อฝนตกเราเริ่มตั้งคันแห่งบุญบารมีด้วยการให้ที่ดินเป็นทานนั่นมาที่ดินได้สาเหตุจะได้เป็นพระอรหันต์ย้อนทานที่ดินทานที่ดินครั้งแรกเนี่ยคือนกเก่ามันมีทบทีนี้ก็เลยตั้งท้องเลยวิโรจน์กำลังเป็นข้อมานข้อมานบุญจีรันตุขพังทาเรนตุยาวะเมโคนวัชติเจ้าสิต้องตั้งท้องตั้งคางไปอีกโดนคือนกเจ้านกยางฝนฟ้าห้องและฝนมหันตกบัดฝนตกแล้วไข่มันจะออกเจ้าคือกันเมื่อเราได้ให้ฐานที่ดินเป็นสังขารามแล้วเราก็ตั้งคันบุญจากนั้นมาอีกแสนชาติเราก็ไม่เคยตกนรกฟังดีเด้ออุ๊ยตั้งแต่ให้คิดดีเป็นทางสร้างวัดแล้วสิบ่เคยตกนรกสิบ่ไปเป็นเพศสิบ่ไปเป็นสัตว์อิรชาเป็นสุรกายเป็นแต่คนเป็นแต่มนุษย์กับเทวดาแสนชาติก็ตามล้านชาติก็ตามสิบ่มียามตกนรกจึงบอกว่าขีณนิยมเห็นนรกของเราก็พ้นแล้วขีณปิติวิชยมเห็นเปรตของเราก็พ้นไปไม่เคยเป็นอีกคีณติรชานิโยนี้ความเป็นสัตว์ติรชานจะไม่เกิดมีแก่เราเองเราตั้งคันบุญอย่างนั้นต่อเมื่อฝนตกก็คือเราได้พบพระพุทธเจ้าได้เห็นนางพุทธเจ้าได้ฟังธรรมวันนั้นพระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมอยู่ที่นิโคธารามพระอุบาลีนี่เป็นช่างตัดผมไม่ได้เป็นผู้อื่นผู้ดีได้ไม่ได้เป็นเศรษฐีอย่างนี้เป็นคนสร้างตัดผมตัดผมให้ลูกพระเจ้าแผ่นดินแล้วไปฟังธรรมน้ำพันผู้เจ้าบ้านประเทศอยู่นิโคธารามอยู่ป่าต้นไห้ฟังอยู่เจ็บมือประเทศอยู่เจ็บมือฟังแล้วบรรลุธรรมอยู่ต่อหน้าเป็นพระโสดาบันแล้วก็ขอบวชพร้อมกันกับพวกพระเทวทัตพระอานนท์พระคุกิมเพละแล้วก็พระอนุรุทธะบวชพร้อมกันพวกนี้กับเทวทัตพร้อมอุบาลีนี่เป็นคนตัดผมผู้เจ้าให้บวชก่อนแท้ผมมาหันได้แล้วแท้ผมมาหันได้แล้วเป็นพ่ออรหันต์อยู่ในแท้ผมได้ครึ่งเดียวเป็นพ่ออรหันต์จบโอ้แล้วเลยมาคิดกูทำบุญมันแต่ยามใดกูเคยได้เป็นพ่ออรหันต์ไว้แท้ภาษาบาลีว่าอหังโขปุญญะสโมทานังตถากาเลเรานี้หนอเราได้ประชุมบุญเราได้ตั้งบุญที่ไหนมาครั้งแรกเราจึงได้บรรลุธรรมเร็วนักคิดเพิ่นเป็นพระอรหันต์คิดระลึกชาติย้อนหลังเป็นพันเป็นตันเป็นแสนชาติก็เลยไปเห็นโอ้เฮาเนี่ยมันคือนกเจ้าน้อเพิ่นว่าตั้งบุญมาแต่พูนแต่แบบได้ถวายคิดในวัดให้แก่แต่สมัยนั้นเป็นฟรีซื้อว่าสุนันทดาวดเกิดเริ่มใส่พระหรือถวายคิดในวัดเขาเป็นเอสป่าเรียกว่าสังฆารามเพิ่นรับที่ดินเฮาแล้วต แต่เมื่อนั้นมาจนถึงมื้อนี้เราบ่เคยทําบ่เคยตกนรกจักเทื่อบ่เคยเกิดเป็นแนวอื่นเกิดเป็นแต่คนก็เทวดาคือนกเจ้าได้ถวายขี้ดินแล้วก็นกเจ้ามันตั้งไข่คันตั้งไข่มีไข่ในท้องไข่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นก็บ่ได้ออกจักเทื่อจนกว่าฝนสิตกฝนตกแรกของปีจังสิไข่ออกจากก้นได้เจ็บกับเจ็บเหมือนบาดนี้ก็คือเฮาตั้งคันบนมานี่แสนทราบเมื่อนี้ฝนตกคือได้ฟังเทศน์พุทธเจ้าก็เลยใครออกเป็นโสดาบันมาแท้พอนี้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ไปไหนบวชเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ก่อนหมู่วัดเราก็เลยบอกว่าอย่างแต่ละมือไปนั่งอยู่ไซส์เราก็ว่าแต่แนวเดียวแต่เราดีใจนะนั่นของเก่าเราหนึ่งยะถาพลากายโยมิหินวิสิติปุวาสธาเมเคสุคิสมาเนคิสมาเนสุขับพังการหันติตาสธายาวะเมโคนะคิสติจีรังครับพระทีรังพาคาเลนตุยาวะเมโคปวัชติจีรังตุภาระตุปริมัติเวปริมุจันติตถาเมโคปวัชติเราเหมือนนกกระยางตัวผู้ซึ่งไม่เคยมีในท้องนางนกกระยางทุกเมื่อแต่อาศัยเมฆร้องร่ำค่ำควรนกกระยางจึงตั้งท้องตั้งครรภ์ตลอดเวลาอันยาวนานแต่ตั้งคันอยู่ตลอดเวลาเช่นนั้นจนกว่าเมฆล่ำร้องฝนตกอีกครั้งนกยางจะคลอดบุตรออกมาจะคลอดไข่ออกมาและมันจึงจะกกจะฟักออกลูกเราก็เช่นเดียวกันการที่เราให้แผ่นดินเป็นทานครั้งนั้นเราก็เหมือนนกยางตั้งท้องการที่ฝนตกก็คือวันนี้เราได้ฟังธรรมต่อพระศาสดาต่อหน้าที่นิโคทาราเราเลยบรรลุธรรมเป็นโสดาบันเหมือนเราคลอดไข่ออกมาจากในท้องเมื่อเราบวชเราก็เป็นพระอรหันต์ได้ทันทีอย่างก่อนผมไม่จบเพราะอุ้ยไม่อุ้ยทั้งหลายทราบหน้าจักแสนจักหมื่นทราบหมู่เจ้าทั้งหลายบอกเคยสิบ่ได้ตกนรกอีกจักเถื่อจะได้เกิดเป็นคนเป็นเทวดาและสุดท้ายสิต้องพ่อหน้าพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งอาจจะเป็นพระศรีอานก็ได้แล้วเจ้าจะได้ฟังธรรมต่อหน้าแล้วเจ้าจะได้เป็นพระอรหันต์จะสิจบจะถึงนิพพานไม่ต้องมาเกิดมาตายอีกมื้อนี้แสดงธรรมะสมควรอีกเวลาเนาะสิบ่ายสามโมงแล้วอันนี้บ่เคยได้ยินคือสิได้ยินเนาะอันนี้ยินมาแล้วบ่เข้าใจก็สิเข้าใจตื่นอีกสิทธมัทโธสิทธมัทโธสิทธมัทโธอีทางพลังสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาภโภชโยนิจังเอวังโหตุสาธุพร้อมกันสุขิโตโหตุอโรโคโหตุอเวโรโหตุนิรูปทาโวโหตุจิรังทีขมัฏฐานังอิมัตถมิงตถาคตปเวทิเตโหตุกาลคตาจะสะอาถาปริปุณาโหตุอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัชมิชะโตสะเพภูเรนโตสังกัปปาจันโทปนารสุยถามณีโชติรสุยถาทภีติโยเวชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตาโรธัมมาวหันติอายุวันโนสุขังพลังสีผาเมื่อได้อุ้ยบ่เนี่ยจบแล้วมีเรียกหลายๆมีเรียกหลายๆสีผาเมื่อได้บ่เนี่ยแล้วล่ะอันที่บอกว่าอันที่เพิ่นบอกว่าโหตุเมื่อกี้เนี่ยมันแปลว่าเด้อเป็นภาษาของว่าเด้อมันมีจักเด้อแล้วเมื่อกี้เนี่ยฮอกเด้อคนดูว่าเด้อมันให้พระเด้ก็จีรังทีขมัฏฐานังอิมัตถมิงตถาคตปเวทิเตโหตุขอให้มูเจ้าทั้งหลายให้เจริญในธรรมวินัยอันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วให้มั่นให้คงให้มั่นให้ยืนเด้อเพิ่นบอกพระอันสุดท้ายเพิ่นบอกเฮาว่ากาลคตาจะสะอาถาปริปุณาโหตุยามใดทุกข์ยากคับขันจำเป็นอยู่ไสก็ตามทุกข์ยากอยู่บ้านใดเมืองใดก็ตามให้มีคนมาซ้อยมาเหลือมูเจ้าเด้อคำมีผู้ใดมาซ้อยมาซ่อยมาเหลือให้ทันการทางเวลาของเจ้าเถิดหวยรวยเบอร์ด้วยรวยรวยเงินเอาเองเด้อมันเป็นจริงด้วยเขาจะต้องสาธุสุขิโตโหตุให้ท่านหลายมีความสุขเด้ออเวโรโหตุอย่ามีผู้ใดมาจองเวรเจ้าเด้ออโรโคโหตุอย่าเจ็บไข้ได้พยาธิคือค่อยนี่เด้อมันเป็นจริงด้วยเพื่อให้พรรัฐบาลขี้ดินออกเออมาเสนาสาธุอันนี้กองบุญบอก ครับ ค่ายเทศก็ได้ละเด้นั่งฟังนี่คือค่าย ก็ขออนุญาตนมัสการพระคุณเจ้าพระอาจารย์สุภพและพระคุณเจ้าทุกรูปนะครับก็สมกับความตั้งใจครับสำหรับพี่สำหรับน้องท่านที่เคารพประรับทุกท่านที่มีความตั้งใจจะมาแสวงบุญวันนี้แต่ว่าการให้ท่านอาจารย์สุภพให้เหมือนเครื่องส่งนะครับเครื่องส่งสถานีแต่สำหรับพวกเราก็คือเครื่องรับเครื่องวิทยุเครื่องรับแล้วแต่ใครจะชัดเจนแล้วแต่เครื่องนะครับเครื่องดีก็รับได้มากเครื่องไม่ดีก็รับได้ไม่เท่ากันนะครับแล้วแต่ศักยภาพของแต่ละท่านนะครับผมรับแล้วก็คงจะได้นำไปปฏิบัติให้ดีแก่ครอบครัวของเรานะครับแก่สังคมของเราครับในช่วงต่อไปก็คงจะถวายที่ดินนะครับพร้อมกับกองบุญและก็ศาลาการเปลี่ยนที่อยู่ในขณะนี้นะครับโล1 2โล1 2โล1 2โล1 2 เขาเองหาน้ำมาหาน้ำแล้วก็ขับแนวห้องตัวนี้เวลาถวายขี้ดินถวายศาลาก็ถวายเอาน้ำมาเทใส่มือเพิ่นบ่ต้องหาแนวมานกดอกเอาแนวมาห้องไว้นี่เว้าแล้วคือสิเข้าใจเนาะเอาแนวมาห้องตั้งน้ำบอกหุ้มเมื เอาไว้จะตั้งหุ้มตั้งน้ำอันนี้จะดีกว่าพวกอีกมาต้องเอาฝ้ายมาเดี๋ยวนี้เราจะสื่อสบายที่ดินเอาสื่อสบายสาระเอาน้ำมาหยาดใส่มือหนึ่งเอานี้มาห้องนี้เอาเยื่อมาห้องเอาเบื่อเยื่อมาตั้งนี้เวลาการทำถวายพ่ออุ้ยกระเทน้ำใส่นี ้โลนึงสอง สากใส่มือเทศให้ฟังจนเมื่อยเมื่อกี้เนี่ยพอเข้าใจว่าหน่อยเจ้าของที่มานำกันทุกคนเอากะละมังมาดิเขาจะมันล้นเอาวันเคยเนาะเอาวันเคยสบายขี้ดินนี่เขาจะต้องหยาดน้ำใส่มือพระให้พระเพื่อนรับน้ำนี่มันจะไปอยู่ในดินมันจะไปหาแม่ธรณีเพื่อนเวลาเพิ่นพาเว้ากับห้องมองทางปากกับเว้าทางมือกับหยาดน้ำใส่ทางมือพระเข้าใจตัวเข้าใจเนาะเจ้าภาพนี้เจ้าคนมานำกันคนละขันคนละขันมาลูกหลานก็มาได้บุญนำกันนำกันเบิดมือวันนี้แหละไปเวลาเพิ่นเว้าเอาว่าน้องก้นเพิ่นเอากระมาใส่ในมือนี่เอาน้ำมาเทตัวนี้หยาดน้ำ ครับก็มีก็ทางผู้นำนะครับเป็นแกนหลักที่กระทำบุญในวันนี้มีคุณพ่อพรมอุปทุมนะครับที่พร้อมถวายที่ดินและก็หลวงปู่ท่อนนะครับที่เดินทางหลวงที่เดินทางมาที่บริเวณศาลาการเปลี่ยนไม่ได้ก็คือหลวงปู่ท่อนคุณพ่อดานะครับคุณแม่ไตรนะครับที่ร่วมจิตร่วมใจร้อยเป็นดวงเดียวครับน้อมถวายที่ดินในวันนี้และก็สำหรับท่านที่เคารพและก็ญาติธรรมที่มีความตั้งใจและศรัทธาเลื่อมใสในศาสนาพุทธของเราและรวมตัวกันเป็นมหากองบุญในขณะนี้เราพร้อมที่จะถวายให้แด่พระอาจารย์สุภพเป็นรูปเป็นองค์รับนะครับ เป็นประธาน ในครับผมก็ขอนโมพร้อมกันนะครับผมโลนสองนะโมตัสสะภะคะวะโต Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Imani มะยังพันเตบังสกุระบุญยะขันโทเหตตทานิ เอาน้ำมาน้ำมันคน เสนาสนานิขตานา เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้ว ข้าตัดสะ เทร่วมเปิดแล้ว จาพุทธิสัตสะสัปปริวรานิภิกขุสังฆัสสะ ว่านําเพิ่น โอโนชยามะสาธโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิบังสกุระบุญญะขันโทเหตทานิเสนาสนานิอาคตานาฆาตัสสะจาพุทธิสัตสะสัปปริวรานิปฏิคันหาตูมาโลโลอัมหากันอัมหากันเจวะมาตาปิตูญาติกานันจาสัพพัสตานันจาทีฆารตังหิตายะสุขายะข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องบังสกุลที่ดินกุฏิเสนาสนะปัจจัยไทยธรรมต่างๆกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับเครื่องบังสกุลที่ดินกุฏิเสนาสนะปัจจัยไทยธรรมต่างๆกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของพระข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่ออุทิศส่วนกุศลผลละบุญอันนี้ไปให้แด่ผู้มีบุพการีคุณที่ได้ล่วงลับไปแล้วนั้นหรือยังมีชีวิตอยู่ครูอุปชาอาจารย์เจ้ากรรมและนายเวรสัพพสัตว์ทั้งหลายให้ได้รับส่วนกุศลผลละบุญอันนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขถ้ามีสุขแล้วขอให้มีสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์และพวกข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลและนานเทอญสาธุ สาธุสาธุสาธุอนุโมทา ก็ขอเรียนเชิญท่านผู้นำหลบไม่ขาดหายก็ขอเรียนเชิญท่านผู้นำนะครับถวายพระตรัยชุดพระตรัยนะครับทั้งหมดมี3ชุดถวายบาตรถวายมหากองบุญนะครับบุญญาสันโธแล้วก็ปัจจัยทยธรรมต่างๆครับขอเชิญ ท่านลงได้เวลานะเอาไปเป็นตัวเป็นดินเด้อเทลงดินงามฝากฟ้าฝากดินฝากเทวดาฟ้าดินฝากธรณีตั้งท่าโพดไป โอ้พ่อโจมเจ้าจะสั่นจะเส้นไหนไหมค่อยๆไป ยาบ่เอามาซ่อมเนาะ ซ่อมสุขภาพคนหางคนเพหาน้ำมาหยาดอีกทีเด้อวันนี้พระเพิ่นจะได้ให้พรเด้เอาไม้ให้ครูบาอาจารย์เพิ่นอีกไม้หนึ่งเป็นสามเมื่อกี้แต่เฮาได้ถวายทานถวายวานถวายที่ดินถวายเป็นสังฆารามอันนี้เฮาบ่ได้ถวายให้ผู้ใดผู้หนึ่งได้บ่แม่นอาจารย์สมภพผู้เดียวได้เฮาถวายเบิดแก่พระในโลกในโลกนี่ทั้งเบิดอาคตานาคตัสสะที่มาแล้วก็ดีที่ยังบ่ทันมาก็ดีถวายเพื่อไว้แก่ตุทิสสะในที่ทั้ง4มาทางที่ตะวันออกที่ตะวันตกที่ตะวันเหนือที่ใต้ให้มาอยู่มาใช้มาบริโภคใช้สอยบำเพ็ญเพียรอยู่นี้เฮาถวายไว้ล่วงหน้าตามอริยชนเพิ่นพาเว้าแสดงว่าเฮาพร้อมกันทุกคนแล้วบัดนี้เฮารับพรเด้อเวลาพระยถาโยมตัวน้ําเอาพระกับตัวน้ํายะถาวาริวหาภูราปริปุเรนติสาคะรังเอวเมวะอิโตทินนังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัชมิชัตตุสัพเพปูเรนโตสังคปาจันโทปนารโสยถามณีโชติราโสยถา อิติโยวิวัญชันตุสัพพะโรโควินันตตุมาเตภาวะสัพพะเมเต นรปฏิมิตตัมปัตมาคัมมโยนิโสเจปยุญชโตวิชาวิโมติวาสีภาวุสัพพเมเตนรปฏิ ปฏิสัมภิทา วิโมกขจายาจะสาวกปารมีปัจเจกโพธิพุทธภูมิสัพพเมเตนลาภติ เอวังมหาธิกาเอทายาติขังปุญญาสัมปทาตัสสมาธิราปะสังสันติบาลกิตากัตคุณยตันติมินาปุญญากามินาอุปัชฌายาคุณุตา ราจาริโยปการาจมัตตาปิตาจายาตากาปิยามามาสุริโยจันติมาราชาคุณวันตานาราปิจักรมมาราชาอินทาจัตุโลกปาลาจเทวตายาโมมิตามนุสจามาชตาเวริกาปิจสัพเพสัตตาสุขิโหตุปุญญานิปะกาตานิเมสุขังจติวิธังเดตุกิปัมปะเปราโอมาตังอิมินาปุญญากามินาอิมินาอุริเสนาจักขิปะหังสุราเปเจวะตันหุปาทานาเชตานังเยสันตานิหินาธรรมายาวานิพานาโตมังตุสัพพะทาเยวะยะถาชะโตภะเวภะเวอุชุจิตังสติปัญญาสันเลโคปริยามีนามะมะละละพันตุโนกาสังฆตุจาวิเยสุเมพุทธาริภวโรนาโทธัมโมนาโทวรุตมโมนาโทปัจเจกพุทโธจาสังโฆนาโทตโรมมังเตโสธัมมานุภาเวนามาโลกาสังละพันตุ มาทุกขปัตตาจนิ ทุกขปยาปัตตาจนิภะยาโสกาปัตตาจะนิโสกา โหตุสัพเพปิปานิโน เอตาวตาธัมเมหิสัมปทังปุญญาสัมปทังสัพเพเทวาอนุโมทันตุ และละอุ้ยเอ้ยสัพเพเทวาอนุโมทันตุขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมาอนุโมทนาบุญนำเด้อเพิ่นว่าเมื่อกี้พระเพิ่นสวดม่วนเด้ขันแปลให้ฟังในนี้ดีปฏิสัมภิทาวิโมกขาจายาจัสสาวกัปปารมีปเกกะโพธิพุทธภูมิสัพพเมเตนะระพติการที่ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ดีเป็นพระอรหันต์ธรรมดาก็ดีการที่ได้เป็นพระปเจกะพุทธเจ้าก็ดีการที่มีปฏิสัมภิทามีอภิญญาแตกฌานก็ดีสัพพเมเตนะระพติทั้งเบิดนี้ได้นำบุญอันนี้มุนหะเฮ็ดอยู่เดี๋ยวนี้มนุสิกาจะสัมปติยาวะยาวะโลเกนะสัมปติยาวะนิพพานะสัมปติสัพพเมเตนะระพติเขาจะได้ไปสวรรค์ก็ดีจะได้เป็นเศรษฐีในโลกมนุษย์ก็ดีปนิพานก็ดีย้อนวนอันนี้เพิ่นว่าเพิ่นว่าครั้งแรกเพิ่นว่าเขาสิงามแล้วเขาสิขี้ร้ายสุวรรณตาสุสารตาสุสันธานังสุรูปตาอธิปัจจังปริวาโรสัพพเมเตนะระพติความเป็นผู้มีซุ้มเสียงไพเราะมีชื่อเสียงโด่งดังความเป็นผู้มีผิวหรรษงามก็ดีสุวรรณตาสุสารตามีเสียงดีซุ้มเสียงดีชื่อเสียงไพเราะชื่อเสียงกระชอนไปสุถันฐานามีรูปร่างสง่างามสะอดสะองสมาร์ทสมทรงสุรูปตามีรูปงานอย่างยิ่งสัพพเมเตนะระพติทั้งเบิดนี่ได้นำบุญอันนี้เพิ่นว่าบ่เราแปลเรามาเด็กเฮ้ยเอาเก็บสิ่งเก็บของได้ของเสลาไม่ออกหลายอย่างนั้นหลายอย่างเด้ออันมือบุญปั้นบุญกระถินเด้อบุญกระถินที่บ้านที่วัดอาตมาบุญกระถินสามัคคีเมื่อวันที่25รวมกันวัดบรรดูพุ่นแล้ว นิมนต์ วัดเมื่อพุ่น นิมนต์ วัดในป่าน ะครับ ทอดมือเสาร์วันที่26 อาจารย ์คันนี้ปลาแดกกะดีเด้อย่าสุหาได้แน่ดีๆไปให้เจ้ากินหลายเขาจะไปโรคเบาหวานคนมือเอาปลาแดกนําไปให้เขากินพอได้ปิ้งไปเจียเขากินก็ได้ดอกมื้อนี้คือจะบ่เอาบ่มีบ่ไว้อีกแม่น อานิมนต์ครับคณะสงฆ์พร้อมกันกราบพระอาจารย์ครับญาติโยมกราบทีหลังเด ้ออานิมนต์อัญญาโคเอ้ยสาธุส าธุสาธุถึงสัมปาปุณณยมธรรมอริยปเวทิเตโหตุพากันเจริญนะครับพี่นายพระอริยเจ้าคำจุนศาสนาของเด้อน้องบ่าวายปลายตายบ่เบิดซ่านหน้าจากซิกเด้อซ่านนี้บวชมันก็จักซ่านนึงซ่านหน้าสิเป็นหัวหน้าพาซิกม่วนๆดอกคดเอาบวชมันจักซ่านนึงเด้อเนี่ยครูเอ้ยลาเมื่อแล้วนี่ลาเมื่อเด ้ออ่ะต่อไปญาติโยมครับ โว้ยเกือบงามเว้ยขาบเกือบงามเกือบพร้อมกันท่านพร้อมกันคนนี้คือจะงามเนาะเกือบงามเลยหายไปในเชลามือเด้ออุ้ยเอ้ยพากันอยู่ดีมีแหงเด้อมันยืนเด้อแข่งปานฟ้ากล้าปานตะเวนเด้อมันยืนมันยืนฮอดมือตายคุณเด้อ